È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. Πολίτευμα της χώρας δεν άλλαξε, Λάμπρο. Ακόμη έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία. Έλα πούλτσε d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. Ακόμη έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Τι κάνουμε ρε? Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας λέω εγώ. Πολίτευμα της χώρας δεν άλλαξε, Λάμπρο. Ακόμη έχουμε βασιλευμένη δημοκρατία. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ από τα κανάλια, αν δεχτούμε ότι αυτά δίνουν τον τόνο, θα δεις βασιλιάδες, βασίλισσες, ασπρόμαυρα πλάνα, έγχρωμα πλάνα, από το 60, από το 50, τη μαμά Φρυδερίκη, τον προπάπου, τον παππού, τον πρώτο Κωνσταντίνο, τον πρώτο Γιώργιο, τον δεύτερο Γιώργιο, όλη τη βασιλική αγγλική οικογένεια, όλη τη δανέζικη αγγλική οικογένεια. Θα περάσουμε κάνα δεκαήμερο έτσι. Η πρόταση εδώ της εκπομπής είναι ότι πρέπει να συμφωνούμε με αυτό που λέει ο Ξενίδης στην ταινία, στη Λούφα και Παραλλαγή, ότι το πολίτευμα δεν έχει αλλάξει, είναι βασιλευμένη δημοκρατία. Είμαστε υπέρ της βασιλευμένης δημοκρατίας και κακώς η κυβέρνηση αποφάσισε με τις φοβίες που έχει να κάνει μια απλή κηδεία ενός ιδιώτη. Θα έπρεπε να γίνει με τη μέσα αρχηγού κράτους, να κηδευτεί με όλο το πρωτόκολλο και με τρεις μέρες αργία. Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχουμε άλλο ένα τριμεράκι, διότι πρέπει να τιμήσουμε τον βασιλιά μας. Είναι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, ο Κωνσταντίνος ο Β'. Όχι αυτός που έχει γράψει το γνωστό τραγούδι, αλλά ο Κωνσταντίνος ο Β', σαν πρόσωπο προφανώς. Συλληπιτήρια στους συγγενείς, δεν το συζητάμε, αλλά είναι εκπρόσωπος, ήταν εκπρόσωπος θεσμού. Και με την ευκαιρία του θανάτου του έχουν βγει πάλι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, μια αναμόχλευση ενός θέματος που έχει λήξει διαπαντός και οριστικά σε αυτόν τον τόπο, για ένα θεσμό που είναι ο πιο παρασιτικός θεσμός που έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα, η βασιλεία δηλαδή, ένας διεφθαρμένος θεσμός, παροχημένος εντελώς θεσμός, τσιμπούρι στην πλάτη των λαών όπου υπάρχουν βασιλείες, βλέπουμε και στην Αγγλική τι γίνεται. Στην Ελλάδα ειδικά αποτελούσε αυτός ο θεσμός ένα παράλληλο παράκεντρο εξουσίας αμερικανοκεντρικής, στρατοκρατικής, αντικομμουνιστικής, άρα αντιλαϊκής εξουσίας, και όταν δεν τη συνέφερε οτιδήποτε συνέβαινε στον τόπο, προχωρούσε σε επεμβάσεις, πραξικοπήματα και ανατροπές κόντρα πάντα στη θέληση και τις επιλογές του λαού. Και επί των ημερών, τρία χρόνια πως έμεινε τέσσερα βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, αυτά συνέβησαν πάρα πολύ έντονα. Ο ίδιος ο βασιλέας μας, όταν έδινε συνεντεύξεις μετά, αφού είχε χάσει το θρόνο, μιλούσε για τα δράματα της εξορίας. Γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Άμα διαβάσετε τα αρχαία κείμενα, θα δείτε ότι όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξορία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το εύχομαι ποτέ. Όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξορία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το εύχομαι ποτέ. Σε αυτόν τον τόπο εξορία έχουν κάνει ο βασιλιάς μας. Ακούτε εδώ πώς το λέει, και μάλιστα μας δίνει και την ευχή να μην κάνουμε εξορία, γιατί έχει περάσει και έχει υποφέρει στην εξορία. Ένας που έκανε εξορία, δεν τους θυμηθήκαμε τυχαία, συνδέονται και θα καταλάβετε σε κανένα δεκάλεπτο πώς ακριβώς συνδέονται. Ο ένας που έκανε εξορία ήταν αυτός και ο άλλος είναι αυτός. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Με στα σύρματα κλεισμένη. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1. Μα η καρδιά μας πάντα αφήνει. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Πάντα ίδιος φοβασμένοι. Λευτεριά και προκοπή. Στο Παρίσι. Πάντα ίδιος φοβασμένοι. Λευτεριά και προκοπή. Και συλλαέβα σαν κλεισμένε. Μην ξεχνάς το. Μπακαλιάρος Κορδαλιά. Και συλλαέβα σαν κλεισμένε. Μην ξεχνάς το. Μπακαλιάρος Κορδαλιά. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το εύχομαι ποτέ. Αυτά είναι τα δράματα. Αυτά είναι τα δράματα. Δεν υπάρχουν στη ζωή ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Στις καρδιές μας ζούνε, ούτε ο μπακαλιάρος Κορδαλιά που τρώγανε τότε στο σπίτι της οδού Μυραμπό 1. Τόπος μαρτυρίου το Παρίσι εδώ. Για τον τέος βασιλιά, τόπος μαρτυρίου ήταν στην αρχή η Ρώμη και μετά το Λονδίνο. Τι θα πούν οι ξένοι, τι θα πούν οι ξένοι, γιατί βγήκε η ανακοίνωση της κυβέρνησης, η απόφαση ότι θα γίνει μια απλή κηδεία, δεν θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Δυστυχώς, ξαναλέω, θα έπρεπε να συμβεί αυτό με όλα τα παρελκόμενα. Αλλά ο Δημήτρης Οικονόμου το πρωί, πριν βγει η απόφαση της κυβέρνησης, είχε άλλη άποψη. Δεν πρέπει να υπάρξει εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου για κανέναν λόγο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν από το εξωτερικό, τι θα τους πούμε? Εμείς δεν κάνουμε τέτοια στην Ελλάδα, είμαστε άλλο κράτος. Μην ασχολείστε με εμάς. Τι θα τους πούμε? Θα έρθει ο Κάρολος, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Θα έρθουν άλλοι βασιλείς. Θα έρθουν πρίγκιπες, δούκες εδώ, πριγκίπισες, άλλα μέλη βασιλικών οικογενειών. Εμείς θα πούμε, παιδιά, εδώ είναι Ελλάδα, μην ακουμπάτε. Απαγορεύεται. Δεν κάνουμε τίποτα. Φαντάζομαι όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρεστε θα έχουν ξαναπάει σε κηδείες οι οποίες αφορούσαν. Όχι, σε κηδείες βασιλέων δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν έχουν γίνει πουθενά αυτό που λες, Γιάννη μου. Όταν πεθαίνει ένας αρχηγός κράτους, βασιλιάς κλπ., γίνονται ανάλογες τιμές. Συμφωνώ εγώ με τον Δημήτρη Οικονόμου, τον συνάδελφο. Πρέπει να γίνουν οι ανάλογες τιμές. Τι θα πούν οι ξένοι? Αυτό είναι το θέμα μας. Σε πολλά θέματα που συμβαίνουν σε αυτό το τόπο, πάντα είναι τι θα πούν οι ξένοι. Θα έρθει ο Κάρολος. Δεν θα δει αργία, δεν θα δει μεσίστιες σημαίες, δεν θα δει τυμπανοκρουσίες, δεν θα δει προσκύνημα στη Μητρόπολη. Τι είναι, μια κηδεία έξω από την πόρτα? Θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Μπορούν να κινδυνεύσουν και τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που τώρα είναι σε πολύ καλό δρόμο να μας επιστραφούν αυτά που είναι δικά μας. Αλλά θα δούμε. Μπλέκονται όλα, θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές οι στιγμές. Ο Απελθόν ήταν λίγο μικρονοϊκός, λίγο δολοπλόκος, λίγο υποκινούμενος από τη μητέρα κυρίως Φρυδερίκη και την παρεμβατική βεβαίως κληρονομιά των παππούδων και μπαμπάδων του βασιλιάδων του παλατιού. Συνέδεσε το όνομά του με μαύρες σελίδες της ιστορίας. Ακόμη και αν έκατσε 4 χρόνια πόσα έκατσε. Αποστασία, επεμβάσεις, υπόγεια παρασκήνια, παρακράτος. Γενικώς μια αντιδημοκρατική εκτροπή, εχθρός του λαού. Εχθρός του λαού, άνετα θα μπορούσε κάποιος, έχοντας αυτή την ανάγνωση της ιστορίας, να το χαρακτηρίσει έτσι. Παρόλο που ο ίδιος όταν έγινε η Χούντα το πραξικόπημα 21 Απριλίου του 67, ο ίδιος δυσφόρησε σφόδρα τότε, ετοίμαζε ένα δικό του, το οποίο το έκανε κάποιους μήνες μετά και τον οδήγησε βεβαίως και στην έξοδο από το θρόνο. Αλλά εκείνη την ώρα δυσφόρησε πάρα πολύ και έπρεπε να το δείξει αυτή τη δυσφορία. Και όπως μας είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη, έβγαλε φωτογραφία με τους, όρκησε και έβγαλε και φωτογραφία με τους πραξικοπηματίες. Αλλά ήταν, λέει, βλοσιρός, κοιτούσε την κάμερα έτσι με μίσος, θέλοντας να περάσει μήνυμα στον ελληνικό λαό που τον έβλεπε μέσω της φωτογραφίας. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βρω τρόπο να επικοινωνήσω με τον ελληνικό λαό. Πώς θα το κάνω? Και εγώ ζήτησα τη φωτογραφία, δεν τη ζήτησαν αυτοί. Δεν ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί μου. Λέω, θέλω φωτογράφο να φωτογραφηθώ. Γιατί ήθελα ο ελληνικός λαός να δει πώς αισθάνομαι για αυτούς τους πανιανθρώπους. Και το είδε ο ελληνικός λαός και πήρε τα πάνω του. Λέει, ο βασιλιάς μας δεν γελάει. Είναι μουντρούχος. Κάτι γίνεται, άρα κάτι κακό είναι δίπλα. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ αμερικανοκίνητοι, δουλοκίνητοι, έκαναν ακριβώς ό,τι τους έλεγαν οι Αμερικανοί. Αυτοί είχαν την ευθύνη της χώρας τότε και σήμερα. Πιο πριν ήταν οι Άγγλοι, ο μπαμπάς του και ο θείος μάλλον, ο θείος ήταν με τους Άγγλους, ο Γεώργιος. Ο μπαμπάς έτυχε στη μετάβαση, ο Παύλος, μεταξύ Αμερικανών και Άγγλων, Άγγλων και Αμερικανών. Τούτος ήταν μόνο με Αμερικανούς. Βεβαίως ήταν και η Γερμανίδα η μαμά, στη νεολαία Χίτλερ κάποτε, που μπλέκαν όλα αυτά πάρα πολύ γλυκά. Και εδώ λοιπόν ήταν μουντρούχος, τον είδανε τότε ο ελληνικός λαός, τον είδε ο ελληνικός λαός και πήρε τα πάνω του γιατί έγινε σύμβολο αντίστασης ο βασιλιάς τότε. Όρκησε όμως τη Χούντα, παρόλα αυτά, παρά τη δυσφορία και την μουντρουχιά, όρκησε τη Χούντα. Υπήρξατε όμως ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος όρκησε την κυβέρνηση της Χούντας. Βεβαίως τον όρκησα και αν δεν την είχα ορκίσει, πρέπει να σκεφτούμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Διότι άμα θέλετε να το αναλύσω, πολύ ευχαρίστω θα σας πω ότι αν δεν την είχα ορκίσει, θα κατεβαίναν τα τμήματα πάνω και θα σκοτώνονταν ο πατέρας με γιο και γιος με πατέρα και αδελφός με αδελφό. Θα μπαίναμε σε μια εμφύλια σύρεξη. Και δεύτερον, εάν δεν την όρκησα εκείνη τη στιγμή, δεν θα είχα κανέναν τρόπο να την ανατρέψω. La mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato. Tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. Και δεύτερον, εάν δεν την όρκησα εκείνη τη στιγμή, δεν θα είχα κανέναν τρόπο να την ανατρέψω. Ευφιές, ευφιέστατο την ορκίζεις, την έχεις ως κυβέρνηση για να την ανατρέψεις. Αν δεν την έχεις ορκίσει ως κυβέρνηση, τι θα ανατρέψεις. Δεν γίνεται. Πολύ σωστή κίνηση όλο αυτό, φάνηκε και στην πορεία. Ακόμη και ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος, άλλος δημοκράτης και πατριώτης πάνω απ' όλα, τον είχε χαρακτηρίσει ανώριμο τον βασιλιά μας. Ο βασιλεύς αυτοεξόριστος μετά το τερατώδες πραξικόπημα της 13ης Δεκεμβρίου του 1967. Επεδόθη εν το εξωτερικό εις δραστηριότητας μαρτυρούσας ασυγχώρητων διενήλικων άτομων ανοριμότητα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Εις δραστηριότητας μαρτυρούσας ασυγχώρητων διενήλικων άτομων ανοριμότητα. Διαφωνούμε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Είναι δυνατόν να είναι βασιλιάς και να είναι ανώριμος? Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχει και βίντεο σχετικό. Μετά από το 90 και μετά που είχε πάρει και τα κοντέινερα ο Πάνο, θα αναφερθούμε σε λίγο, τα μετρήσαμε. Και οι δημοσιογράφοι τα μετρούσαν τότε εκείνο το βράδυ που φεύγαν τα κοντέινερ από το Τατόι και τα κάτι εκατομμύρια που δικαιώθηκε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έδινε κάτι συνεντεύξεις ο βασιλιάς μας και κάποια στιγμή αναφέρθηκε, περιέγραψε μάλλον το πόνο του. Έχω αυτή τη στιγμή χάσει το σπίτι μου διότι ήρθε το ελληνικό κράτος και μου το πήρε. Φτωχέ βασανισμένε. Το άγριο πράγμα να έρχεται η κυβέρνηση και να σου παίρνει το σπίτι δεν υπάρχει. Το αντιλαμβάνομαι λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο. Τώρα τις πενταροδεκάρες. Φτωχέ κατατρεγμένε. Επί 25 χρόνια ούτε το στόμα μου άνοιξα ούτε δημιούργησα κανένα πρόβλημα απολύτως. Σε τούτο το παλιό κόσμο όταν δεν έχεις χρήμα. Και βρήκαν ευκαιρία τώρα να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Να έρθουν να μου πάρουν το σπίτι, το οποίο εάν είχα πάει από την πρώτη στιγμή να μείνω εκεί, δεν θα μπορούσα να το έχουν κάνει. Ο ελληνικός λαός είναι πάρα πολύ έξυπνος και ευαίσθητος. Και αντιλαμβάνεται την αφόρητη αδικία του ελληνικού κράτους απέναντι του προσώπου του Έλληνος, ο οποίος κάποιο φεγγάρι ήταν βασιλιάς σε αυτήν τη χώρα και τώρα είναι ιδιώτης. Για το παλάτι λέει, του πήραν το σπίτι. Δεν είναι η Ιωάννα Κολοβού που τη πήραν όντως το σπίτι στου Ζωγράφου πριν λίγο καιρό. Είναι ο Τέος, ο βασιλιάς μας, που λέει, περιγράφει το δράμα του, ότι του πήρανε το σπίτι. Και λέει ότι ο ελληνικός λαός είναι ευαίσθητος σε θέματα σπιτιού. Βεβαίως, είμαστε ευαίσθητοι. Και του το πήραν χωρίς να έχει πάρει δάνειο. Γιατί δούλεψε και πήρε ένα παλάτι. Ξέρετε και εσάς, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ένα διάρι, ένα τριάρι άχρηστη. Άχρηστος ελληνικός λαός, ευτυχώς όμως χρήσιμοι βασιλιάδες. Τόσο έχω μια άποψη και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αυτή η χώρα, αυτό το έθνος, αυτό το πράγμα εντός αγωγικών που λέγεται Ελλάς, μεγαλούργησε, μεσουράνησε, επεκτάθηκε, μεταλαμπάδευσε τον πολιτισμό δια μοναρχών και βασιλέων. Δια μοναρχών και βασιλέων. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Βελόπουλος. Έχει δίκιο. Μόνο τότε έχουμε διαπρέψει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν τα πάμε και τόσο καλά. Υπήρχε και εμβατήριο, τραγούδι, τη δεκαετία του 60, ειδικά γραμμένο για τον βασιλιά μας, τον Κωνσταντίνο Β, που έλεγαν οι στίχοι. Θα το ακούσουμε τώρα, επειδή είναι λίγο μουντή η χοροδία, να σας πω εγώ τους στίχους. Του Αετού ο γιος, έτσι τον λέγανε, του Αετού ο γιος, πάει κι αυτός εμπρός, και στη δόξα κι αυτός μας οδηγεί, δεις. Με γυμνό σπαθί ο Αετός μαζί, ο Αετός, όπου τρεις φορές, όπου πατεί, κάτι άλλο θυμίζει αυτό, και τρέμει η γη. Έχει και ρεφρέν. Οι ένοπλες δυνάμεις προσμένουν προς τα γη, γιατί ο Κωνσταντίνος αυτός τις οδηγεί, και ο στρατός μας πάλι λιοντάρι να γεννεί όταν ο εχθρός φανεί. Εδώ είναι που λέει για τις ένοπλες δυνάμεις και γίνεται έτσι λίγο πιο πανηγυρικό. Πιο μετά λέει ο χρυσός αετός που το τρέμει ο εχθρός, όπου μέλι κυλάει και στη φωτιά, μάχη με τα φτερά, ο αετός τολμά. Ξέρει αυτός να πολεμάει και να νικά. Και πιο κάτω λέει, και Ολυμπιονίκη με τέτοιο βασιλιά, θα φέρουμε την νίκη και την ελευθεριά. Και Ολυμπιονίκη με τέτοιο βασιλιά, θα φέρουμε την νίκη και την ελευθεριά. Και τα τουμπανάκια, και όλο μαζί εκπέμπει μια αισθητική γελοιότητας η οποία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και προσφέρεται πλουσιοπάροχα από αυτόν τον τόπο, κυρίως σε τέτοια θέματα και κυρίως αυτές τις δεκαετίες, αλλά όχι μόνο, και στις δικές μας εδώ δεκαετίες πολλά είναι αυτά που μπορεί να εντοπίσει κάποιος ως γελία, παράξενα, μοναδικά, είναι αιτίες και αφορμές μοναδικότητας για τον ελληνικό λαό. Με ένα διάγγελμα παλιό του βασιλέα μας κλείνουμε, μάλλον βάζουμε μια άνω τελεία σε αυτό το μίνι αφιέρωμα. Με την ευκαιρία του νέου έτους, ο βασιλεύς Κωνσταντίνος απίθυνε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, εις το οποίο μεταξύ άλλων είπε: «Εάγει αυτή η μέρα μας καλούν εις βαθυτέρους στοχασμούς για τα σταθεράς αξίας της ζωής. Είμαι βέβαιος ότι εμβαθύνοντες εις τον εσωτερικό μας κόσμο που έχει σφραγίσει η μακρά ιστορική παράδοση της φυλής μας, αποκομίζομαι πρωτίστως ένα υπερήφανο συμπέρασμα, ότι το χριστιανικό μας πνεύμα και η ελληνική μας πνευματική κληρονομία ταυτίζονται και ομονοούν εις το κοινόν ιδεώδες του ελευθέρου, ειρηνικού και ευτυχούς ανθρώπου». C'è l'acqua che l'ombra di rubone, tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Χτες λοιπόν το βράδυ πέθανε ο Κωνσταντίνος Σλέσβιχ Χολστάιν Σόντερμπουργκ Γκλίξμπουργκ. Είχε πολλά. Έτσι γίνεται με τους βασιλιάδες. Είναι ο τέος βασιλιάς μας που το 1991 με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη φυγάδευσε στο εξωτερικό θησαυρούς ιδιοκτησίας του ελληνικού κράτους. δεν ήταν των βασιλιάδων, ήταν δώρα που δίνονται στον βασιλιά από το υστέρημα μιας φτωχής χώρας, ενός φτωχού λαού. Είχαν μαζευτεί από όλες τις βασιλικές οικογένειες εδώ πολλά χρόνια, δεκαετίες. Όλα αυτά λοιπόν με 9 κοντέινερς βάρους 32 τόνων, 6 νταλίκες με 9 κοντέινερς βάρους 32 τόνων, περιείχαν 1904 δέματα. Μεταξύ αυτών ήταν και 271 πίνακες ανεκτιμή του αξίας, οι οποίοι βέβαια πουλήθηκαν στις γνωστές δημοπρασίες τέχνης. Είναι ο ίδιος ο βασιλιάς, ο βασιλιάς μας, που είχε κάνει αγωγή απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, ζητούσε τότε 161,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί του είχαν πάρει το σπίτι, όπως ακούσαμε πριν, και τελικά συμβιβάστηκε με 13,5 εκατομμύρια ευρώ, ύστερα από τη δικαστική απόφαση, πέρα δηλαδή από τα εκατομμύρια των θησαυρών που πήρε με τα κοντέινερ, με τη συνεισφορά του πατρός Μητσοτάκη. Είχαμε και αυτά τα χρήματα για να περνάνε οι μέρες και οι ώρες ευχάριστα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, γιος της δεύτερης εξαδέρφης του βασιλιά Παύλου, Φρυδερίκης, ψηλόβαθμου στελέχους της νεολαίας του Χίτλερ, και η Φρυδερίκη ήταν εμπνευστής των παιδουπόλεων, των περίφημων μετά τον εμφύλιο, με 28.000 παιδιά ανταρτών κομμουνιστών που τα πήρανε, τα πήγαν στην Αμερική, τα μοίρασαν από εδώ και από εκεί. Και πολλά από αυτά βρίσκονται ακόμα σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που ψάχνουν να βρουν χαμένες οικογένειες. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, αδελφός της Σοφίας, η οποία είναι εδώ, βασιλομήτωρ πια της Ισπανίας, βασίλισσα της Ισπανίας μέχρι πριν κάποια χρόνια, που στο γάμο της το 1962 είχαν έρθει εδώ 3.000 Ισπανοί αριστοκράτες καλεσμένοι. Εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά. 32 εν ενεργεία βασιλιάδες, εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά. Και τις 109 εστεμένους είχαν έρθει τότε, πολύ μεγάλο γεγονός. Και όλο αυτό είχε στοιχήσει η τελετή μόνο, 2.800.000 δολάρια εποχής, υπέρογκο ποσό για τα δεδομένα της χώρας μας. Και βεβαίως την είχαμε πρικίσει κιόλας με την απόφαση τότε του Εθνάρχη Καραμαλή, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο τέος βασιλιάς επίσης είναι ο βασιλιάς που βασίλευε σε αυτό τον τόπο όταν τον Ιούλιο του 1965 με τις παρεμβάσεις όπως συνήθιζε που έκανε στην πολιτική ζωή έπαυσε σχεδόν, ανάγκασε παρέτηση την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και όρισε τις κυβερνήσεις των αποστατών με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί ο κόσμος στους δρόμους της Αθήνας και στις 21 Ιουλίου του 1965 να δολοφονηθεί από την αστυνομία στη Σταδίου και Εδουάρδου Λό στη γωνία το βράδυ εκείνο ο Σωτήρης Πέτουλας. Κυρία Πέτουλα, το βράδυ της 21ης Ιουλίου 1965 σκοτώσανε στην Αθήνα το γιο σας. Ποιος σας έφερε σας το θλιβερό μαντάτο, πώς το μάθατε? Η αστυνομία. Τι θυμόσαστε? Θυμόμαστε ότι μόλις που είχαμε κοιμηθεί και μάλιστα ανησυχούσα βέβαια πολύ γιατί δεν είχε έρθει ακόμη. Και μας πήρε ο ύπνος, λέω κοιμηθείτε. Και νόμισα ότι είναι μέσα στο δωμάτιό του. Χτυπάει το κουδούνι, βγαίνουμε στο μπαλκόνι, κάτω είμαστε και βλέπουμε την αστυνομία. Λέει, ποιο τρέχει παιδιά του, λέει ο άντρας μου. Λέει, τίποτα. Ο Σωτήρης λέει, πού είναι. Όταν ακούω εγώ ο Σωτήρης, κοιμόμαστε στο μπροστινό δωμάτιο. Παιδιά με, έβαλα τις φωνές, καταλάβατε, σαν μάνα, ε. Λέει, μη φωνάζεις. Δεν είναι τίποτα, είναι κρατούμενος. Κρατούμενος, σου λέει ο άντρας μου, γιατί. Τρέχω στο δωμάτιο, όταν είδα ότι έλειπε από το κρεβάτι. Λέει, κάποια διαδήλωση έγινε και τον έχουμε κρατούμενο. Εγώ λοιπόν έκανα να πεταχτώ κάτω από το μπαλκόνι. Θα πάω, λέω, τούτη την ώρα να βρω το παιδί μου. Μην επιχειρείς, μου λένε, διότι δεν θα πας πουθενά. Θα σε συλλάβουμε. Δεν είναι μόνο ότι σκοτώσαν τον Σωτήρη Πέτουλα, 23 χρονών παιδί τότε φοιτητής, είναι και η μεθόδευση που έγινε τότε με το πτώμα του. Δεν το βρίσκανε οι γονείς, ψάχνανε στο νεκροτομείο που ήταν στην οδό Μασαλίας τότε, λέγανε ότι είχε χαθεί. Γενικώς γύρω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα. Το ψευδές επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έκαναν αστυνομικοί με στολές γιατρών έκανε λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ασφυξία λόγω δακρυγόνου. Εκδοχή, η οποία αφήνει ανεξήγητα τα ολικά σχισίματα στο λαιμό, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, που διαπίστωσαν οι δικοί του όταν πήγαν να πάρουν το νεκρό κάποια στιγμή την επόμενη μεθεπόμενη μέρα. Παρότι η επίσημη αφήγηση των γεγονότων δεν άλλαξε ποτέ, Μεταγενέστερη ιατροδικαστική εξέταση από γιατρούς της οικογένειας έδειξε πως ο Πέτρουλας στραγγαλίστηκε. Η αστυνομία επεδίωξε την ταφή του κρυφά από τους γονείς του και πριν ανατείλει ο ήλιος, θέλανε να τον θάψουν μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο ιερέας αρνήθηκε να κάνει την ταφή. Στην πορεία πήγαν οι βουλευτές της ΕΔΑ με τον Μίκη Θοδωράκη. Ανακάλυψαν ότι είναι στο. Είχαν πάει σε όλα τα νεκροταφεία οι βουλευτές της ΕΔΑ τότε να βρουν τι γίνεται. Ψάχναν να βρουν το πτώμα τη σωρό του Πέτρουλα. Και η κηδεία στη συνέχεια πήρε μορφή διαδήλωσης. Βεβαίως υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Γιατί δεν επέτρεψαν σε γιατρούς οικογένειας αμέσως να κάνουν νεκροψία, γιατί επεδίωξαν την ταφή του κρυφά από τους δικούς του. Αυτό σκέφτηκε τότε επί βασιλείας Κωνσταντίνου και πρωθυπουργίας Νόβα, των αποστατών δηλαδή, με την στήριξη και έμπνευση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πίσω από όλα αυτά, όπως τα έχει καταγράψει η ιστορία δηλαδή. Το Σωτήρη Πέτρουλα θυμόμαστε εμείς σήμερα, όχι το βασιλιά Κωνσταντίνο. Αυτού τη μνήμη έχουμε εδώ και με, αυτόν, με την ιστορία όλη αυτή την παλαβή ασχολούμαστε. Φύγαμε και πήγαμε στο νεκροτομείο να βρούμε το νεκρό. Ήταν αδύνατο να το βρούμε. Έξω από το νεκροτομείο όταν φτάσαμε ήταν πλήθος κόσμου και φωνάζανε οι άνθρωποι. Θέλουμε το παιδί μας. Θέλουμε το Σωτήρι. Θέλουμε να πάρουμε το Σωτήρι. Εμείς μπήκαμε μέσα στο προάβλιο. Προσπαθήσαμε να βρούμε το νεκρό, αδύνατο. Έρχεται μια, κάποιος για μια στιγμή και μου λέει, μάνα, λέω, τι θέλεις, πού είναι ο άντρας μου, πού είναι ο γιος μου, πού είναι ο Σωτήρης. Μου λέει, δεν ξέρω με τίποτα. Φύγανε. Βγήκε ένας με την μπλούζα. Του λέω, δεν μου λες, του λέω, κύριε, είμαι μάνα. Είμαι η μάνα του Σωτήρη του Πέτρουλα. Εσείς είσαστε άνθρωπος ή δεν είσαστε? Γιατί αν είσαστε άνθρωπος, του λέω, και έχετε έστικτο τι πάει να πει μάνα, τι πάει να πει παιδί, τι πάει να πει άνθρωπος, του λέω, πρέπει. Μου λέει, δεν μπορώ να πω ότι θα έρθει άσχημα. Άκουσε, μου λέει, κυρία Πέτρουλα, όλη την αλήθεια. Δεν υπάρχει εδώ το νεκρό. Πού είναι, του λέω, στην κοκκινιά έχει πάει, μου λέει. Παλιές ιστορίες, ναι, αλλά δείχνουν ακριβώς το πώς λειτουργούσε τότε το κράτος και το παρακράτος κυρίως, γιατί αυτά είναι αποφάσεις και πράξεις παρακράτους. Ένα χρόνο και κάτι πριν είχε δολοφονηθεί ο Γρηγόρης Λαμπράκης με άλλη βασιλεία, ήταν ο Παύλος τότε, να μην τα μπερδεύουμε, αλλά όλα αυτά εντάσσονται στο ίδιο σκηνικό και μπαίνουν σε αυτή την πολύ ταραγμένη δεκαετία που μας οδήγησε βεβαίως στην Χούντα με τις μεθοδεύσεις του βασιλιά που. Βλέπω και δεξιούς πολιτικούς να τον υμνούν με κάποιο τρόπο. Οδηγηθήκαμε στην στέρηση της ελευθερίας και στα σίδερα της Χούντας. Ο Μίκης Θοδωράκης βεβαίως τότε βουλευτής της ΕΔΑ έχει την δική του μαρτυρία. Σε μια στιγμή το πρωί διαδόθηκε ότι ο Πέτρουλας τον έχουν θάψει κάπου αλλού. Και όλο αυτό το πλήθος, όταν 500-600 λαμπράκηδες μέσα, ήταν έτοιμοι να επιτεθούν για να τους, βλέποντας ότι χάνουν τον έλεγχο η αστυνομία και ο εισαγγελέας, λέει ότι ο Πέτρουλας δεν έχει ταυτεί, είναι εδώ. Είναι εδώ, είναι στο παρέκκληση. Αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν να το δει, ούτε τη μάνα, ούτε τη μάνα. Μόνο εσείς θα πάνε να δείτε και θα πείτε ότι είναι μέσα εκεί. Τελικά. Με πήγανε συνοδεία στο Ξοκλήσι και θυμάμαι αυτή τη σκηνή σαν και τώρα, ότι ήταν μια χτίδα που έμπαινε μέσα από το μικρό Ξοκλήσι, τον είχαν πάνω σε ένα τραπέζι. Ήταν γυμνός ή μη γυμνός, θυμάμαι ότι ήταν ανοιχτό εδώ πέρα το στέρνο του. Το μπαμπάκι, το σεντόνι είχε ίχνη αίματος επάνω και ο Πέτρουλας είχε ανοιχτά τα μάτια και κοίταζε προς την πόρτα. Μπήκα μόνος μέσα και του λέω, γεια σου, ότι τον πλησίασα, τον είδα, ήταν πραγματικά ζωντανός. Κάθισε λίγο αυτά, άνοιξαν πάλι την πόρτα. Μου λένε, τον είδατε, λέω, εντάξει. Πήγα έξω, πήγα στο καφενείο, ήταν η μάνα, λέω, η μέσα είναι σωτήρη. Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα. Σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε ηλευθερία. Σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε ηλευθερία. Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε. Yeah, μας καλούνε. Αυτό το μνημόσυνο θέλαμε να κάνουμε σήμερα. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι για την τηλεόραση και για να γίνει περίφημη κατανάλωση, να φάμε ένα δεκαήμερο με τις αφήξεις, τους εστεμένους, τις ζωές τους, τις δυσκολίες, τα σκυθροπά τους πρόσωπα μπροστά στο φέρετρο και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο λέει σκυθροπός και αγέλαστος, μου στέλνει μήνυμα εδώ ακροατής. Ήταν και ο Γεωργάκης την ώρα που ανακοίνωνε στο Καστελόριζο την είσοδο της χώρας στο μηχανισμό στήριξης των δανειστών. Προφανώς ήθελε και αυτός να δείξει στο λαό την αντίθεσή του στα μνημόνια. Εννοείται, όλοι σκυθροποί είναι αυτοί. Όταν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για μας και χωρίς εμάς, είναι πάντα σκυθροποί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μέσα, είναι να πείτε για τον βασιλιά μας. Μου λέτε εδώ πολύ, δεν είναι τέος, είναι έκπτωτος. Ειρωνικά το χρησιμοποιώ το τέος. Προφανώς είναι έκπτωτος. Δεν υπάρχει νυν για να είναι ο προηγούμενος τέος. Ειρωνικά ήταν όλο εδώ. Είπα ότι είμαστε υπέρ της βασιλείας. Το πιστέψατε, και ότι να έχουμε και τρίμερο αργίας και να γίνει και με όλες τις τελετές. Και ως με τη μέσα αρχηγού κράτους. Το Άγιο Φως, ένα πράγμα. Πλάκα κάνουμε, εννοείται. Βασιλεία είναι παροχημένος θεσμός. Συζητάμε το 2023 με αφορμή το θάνατο ενός ανθρώπου. Που ήταν και άρρωστος, συζητάμε ξανά τη βασιλεία στην Ελλάδα που έχει περάσει και αν έχει περάσει με τη βασιλεία αυτός ο τόπος, στοιχειωδός, ακόμη και τα άχρηστα βιβλία της ιστορίας του σχολείου να δει κανείς, καταλαβαίνει το ρόλο τους. Λαός, μέρος Α, κολλάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Από καλή χρονιά. Να ζήσετε να το θυμόσαστε. Γενικώς ήθελα λίγο να το μαλακίσω σήμερα, αλλά μας βάρινε πολύ ο Θήμιος. Είναι οι ειδήσεις τέτοιες, τα νέα τέτοια. Ναι, το ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας. Πήρα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τον θάνατο του Τζένου. Ήταν κάποιος άνθρωπος που τον παρακολουθούσα κάθε πρωί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συλληπιτήρια. Έχοντας στο πένθος, που δυστυχώς ήταν πολλά το τελευταίο 15ήμερο, πρώτα για το διευθυντή σας και μόνο που σας πήρε χωρίς να τον ξέρω, φαντάζομαι τι μεγάλη ψυχή και ευρύτητα πνεύματος θα είχε. Τίποτα άλλο. Και μετά για τον μεγάλο Νότι Μαυρουδί, που όλα αυτά που λέει ο Θήμιος θα συγκινούν, αλλά και εμείς έχουμε συγκινηθεί από τα νεανικά μας χρόνια, από τα χρόνια της αθωότητας. Έτσι τουλάχιστον τα βάπτιζε ο Νότης. Έλα, Αποστολή. Έλα. Την χρόνια και πολλά και καλά για να τα ευχηθούμε και να ισχύουν. Θα πρέπει να μην έχουμε αυτούς που κλείνουν τα νοσοκομεία. Ναι, για να έχουν χρόνια πολλά, ναι, θα έπρεπε να λείπουν αυτοί. Και καλά. Ναι. Γιατί άμα σου έχει κάποιο πρόβλημα πρέπει να το ξεπεράσει. Σωστό. Εντάξει, και δεύτερον, συλληπιτήρια για τον συνάδελφό σας. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ, μια χάρη μέχρι τις εκλογές, όποτε προκυρηθούν, να βάζει το Μητσοτάκι που πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο και να ζούμε λιγότερο. Δεν το έχετε βάλει στο μυαλό σας όμως. Αν το είχατε βάλει στο μυαλό σας, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ το έχω βάλει στο μυαλό μου. Το να δουλεύουμε περισσότερο και να ζητούμε λιγότερο είναι και η υγεία μέσα σε αυτό. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Δούλευε και μη ζητάς υγεία, δούλευε εσύ. Εγώ θα εξήγησα, το έχω καταλάβει. Απλά με τις εκλογές, αν είναι δυνατόν να το βάζετε κάθε μέρα, πας και ξυπνήσουν αυτοί οι Έλληνες, οι σοφοί που ήταν πολιτισμένοι κάποτε. Και στο τέλος θα βάλεις και το χαμόγελο του Μητσοτάκη. Κάθε μέρα, αν γίνεται όμως, μπορείς, σε παρακαλώ. Όχι. Ξυπνήσει έστω και ένα, θα είναι μια μεγάλη νίκη. Ναι, γεια σας, παραπολιτικάκι. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια για τον Παναγιώτη Τζένο. Ναι. Θερμά συλληπιτήρια και πολλά συλληπιτήρια στη σύζυγό του. Να είστε καλά. Μεγάλη, ναι, είμαστε ακροατές, ναι, και πραγματικά. Ναι, και της εφημερίδας. Να είστε καλά κι εσείς. Bonjour. Bonjour, madame. Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Δεν σ' ακούω, μωρή. Σε σουάρ. Οκ. Εκοντίσιον. Παντόφλες. Αν το πεις με προφορά, είναι όλα γαλλικά. Αποστόλη, πότε θα έρθεις να σε δούμε εδώ πέρα? Πού να έρθω? Στο Βέλγιο. Ποιο Βέλγιο? Στην παράσταση. Όταν βγει η Καϊλή από τη φυλακή, κανείς δεν θα την περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αυγιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Θα είμαι όμως εγώ να κάνω συναυλία συμπαραστασής για την Εύα Αγριστία Καπαμά στο Βέλγιο. Αλήθεια θα έρθεις? Όχι. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Because non Ριάντερ Γιάν. Και μαντάμ Εύα Καϊλή. Πετάω και ένα γαλλικό έτσι για κέρασμα στο τέλος του Ανκόρ. Αμέ. Αυτά. Αποστολή. Ονατάντρα. Πώς? Μακρόν. Μακρόν. Μακρόν. Προβραχαίο περισπάτε. Απ. Είδες η ελληνική πώς κάνει τρίπλα. Wow. Με εντυπωσιάζει. Ξέρω. Είσαι φανταστικός. I know. Τα λέμε. Καλώς μας μπήκε, φιλιά. Καλώς μας μπήκε. Φιλιά στα κολομέρια. Καλή διασκέδαση, φίλε Αποστολή. Τι διασκέδαση, δεν έχουμε διασκέδαση. Δεν ξενερώνουμε ποτέ, δεν χαλαρώνουμε. Πάμε γερά. Δεν διασκεδάζουμε, μιζεριάζουμε. Πάμε γερά, διασκεδάζουμε. Πέρασε, παιδί μου, τώρα πέρασε. Τώρα είμαστε μετά τα Γιαννιού, φαντάσου. Εγώ έχω. Δεν το φαντάζεσαι. Έχω μια σταϊκούραση εγώ αυτή τη στιγμή. Αχ, καλά, σταϊκούραση. Μπήκε καλά το νέο έτος, με ωραία κρύα αστεία. Με ωραία κρύα αστεία τη Πέμπτη. Χωρίς να είναι Πέμπτη, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν ξέρω. Μήπως... καλά είναι, να προπονούμαστε, παιδιά. 9 του μηνός, μήπως είναι Πέμπτη, δεν ξέρω. 9 του μηνός, σήμερα δηλαδή, είναι Δευτέρα. Α, Δευτέρα. Ναι, ναι, ημέρα για δίαιτα, ας πούμε. Καλό, ε. Εντάξει, καλό, καλό. Μπορείτε να κόψεις τα λιπαρά, το Μητσοτάκι και ό,τι άλλο είναι επιβλαβές για την υγεία σου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας τετραετίας, οι πολίτες κατάλαβαν από προσωπική εμπειρία την προσπάθεια δημιουργίας ενός αχταρμά. Κάτι καταλάβαμε. Το έχουμε καταλάβει τώρα που κλείνει και η τετραετία. Σιγά σιγά πάμε και για εκλογές. Είναι εκλογική χρονιά, θα έχει πολλές εκλογές. Ο λαός κυρίαρχος, αυτή είναι η χρονιά μας. Είναι η χρονιά μας. Είμαι σίγουρος για άλλη μια φορά θα διαλέξουμε το καλύτερο, όπως το κάνουμε τα τελευταία από τη Βασιλεία και μετά. Από το 1974 και μετά και πριν. Αλλά πριν είχαμε τον Βασιλιά ως έτσι μια σταθερά στη ζωή μας. Μετά το 1974-1975, από τα δημοψηφίσματα αυτά τα καταραμένα που κατήργησαν τη Βασιλεία και μετά πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Τι θα γίνει τώρα φέτος στις εκλογές, οι εκπομπές ήδη της τηλεόρασης καλούν τους καλύτερους, αυτούς που ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει και καλύτερος για να μας πει τι θα συμβεί τη χρονιά που έρχεται στα εκλογικά πάντα είναι ένας αστρολόγος. Ο Κώστας Ολεφάκης τον ξέρει τον νικητή των εκλογών. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, αν το δούμε σύμφωνα με το κόμμα του κάθε ζωδίου, όπως είχαμε πει και πέρυσι την πρωτοχρονιά, η Νέα Δημοκρατία είναι ζυγός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξότης, το ΚΚΕ είναι σκορπιός, το ΠΑΣΟΚ έχει το παραδοσιακό του... Αντρέα. Του Παρθένου. Του Παρθένου, μάλιστα. 3 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ έχει το παραδοσιακό του... Αντρέα. Του Παρθένου. Του Παρθένου, μάλιστα. 3 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Εμείς πάντα βάζουμε όλο την 3 Σεπτεμβρίου. Τι δείχνει, Κώστα μου, αυτό. Αυτό δείχνει ότι, εντάξει, έρχεται πρώτη η Νέα Δημοκρατία στις αναμετρήσεις. Ναι, ναι. Αλλά ίσως να μην πάρει την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Εκεί θα χρειαστεί να κάνει ένα coalition, μια συμμαχία. Μάλιστα. Ό,τι πιο σοβαρό έχει ακουστεί για τη χρονιά που έρχεται. Μάθαμε και τα ζώδια των κομμάτων. Είναι ο σκορπιός του κουκού. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν είχα ασχοληθεί. Δεν έχει και ζώδιο ο ριζοσπάστης. Δηλαδή δεν παίρνεις ριζοσπάστη, δεν έχει ζώδια στην τελευταία σελίδα. Δεν αξίζει να τον πάρεις. Έχουμε κάνει πρόταση και για αυτό το θέμα. Θα έπρεπε να έχει ζώδια για τους εργάτες. Ο οικοδόμος σήμερα, ο εγώκερος οικοδόμος. Τι θα γίνει, πού θα πάει. Τα έχουμε προβλέψει όλα εμείς εδώ. Κάνουμε προτάσεις, αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ τεκμηριωμένες απόψεις από τον κύριο Λεφάκη με τη συνοδεία του αυτιά, που τι θα γίνει Κώστα μου, που του έλεγε συνέχεια, και κάποια στιγμή εκεί που κόμπλαρε για το Πασόκ, ενώ μιλούσε για ζώδια, του αυτιά του ήρθε ο Αντρέας, ενώ ήθελε να πει του Παρθένου το ζώδιο. Αλλά είναι όλα ωραία, αλλά εσείς μπορεί να γελάτε, αλλά τα λέει κάποιος που έχει σπουδάσει. Ο κύριος Λεφάκης δεν έχει μπροστά του ούτε ένα χαρτί, ούτε ένα βιβλίο. Τίποτα απολύτως. Είναι μία κινούμενη, θα έλεγα, εγκυκλοπαίδεια σε ό,τι αφορά την επιστήμη του. Την επιστήμη του. Την επιστήμη του. Κοιτάξτε να δείτε. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Να τον ακούσουμε. Όχι, okay, εγώ τον... θα πω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρώτον, μετά τον κύριο Γεωργιλιμάτο, να πω ότι και εγώ κλείνω 50 χρόνια. Πόσο? 50 χρόνια στην υπηρεσία του αντικειμένου. Το 73. Προηγήθηκε το 72, το 73 πήγα στη σχολή και υπογράφω από το 75. Την έχει σπουδάσει την αστρολογία. Βέβαια, βέβαια. Μετά σε το ποιο μέρος? Στο Χάρβαρντ. Νομίζω εκεί. Μην τον βάλεις ακόμα, περίμενε. Πρέπει να ακουστεί ότι στο Χάρβαρντ έχει σπουδάσει ο κύριος Λεφάκης. Υπάρχει έδρα αστρολογίας και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι ακούτε και από ό,τι παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Ναι. Την έχει σπουδάσει την αστρολογία. Βέβαια, βέβαια. Μετά σε το ποιο μέρος? Στην Αγγλία. Είναι... στην Αγγλία, μάλιστα. Τι γινόταν, αυτό είναι ένα γνωστό σχολείο, ας πούμε. Μάλιστα. Ένα ΙΕΚ. οι περισσότεροι στο Πανεπιστήμιο ήταν οι σοσιαλιστές, οι αντιστασιακοί κτλ. Εγώ είχα μια τρέλα με τον ουράνιο θόλο. Πόσο απλά τα λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν κρατάει κανένα χαρτί μπροστά του, δεν έχει κανένα βιβλίο. Απλά κρατώ μία του φράση. Τα σπούδασα. Αυτό ακριβώς. Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε για θέματα αστρολογίας είναι ότι τα έχει σπουδάσει στο ΙΕΚ της Αγγλίας και όχι στο Χάρβαρντ που είπα εγώ. Να μείνουμε λίγο σε αυτό τον τομέα, δηλαδή εκλογές, κόμματα, τι θα γίνει, αγωνία, προεκλογική περίοδος, διπολισμός, εντάσεις. Όμως δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα ο Τρίφωνας Σαμαράς, δεν το έχει πάρει. Αν οριμάσουν οι συνθήκες θα γίνουν όλα αλλιώς. Πολιτευτήκε ο κύριος Κοστέτσος σύμφωνα με δηλώσεις του. Πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται? Το θέμα είναι να μπορείς αυτά που λες να τα κάνεις και στην πράξη. Γιατί η πολιτική είναι λίγο δύσκολη. Εγώ πάντως αν έκανα ασχολιόμουν ποτέ με την πολιτική και γινόμουν βουλευτής, θα πήγαινα πιο πολύ με το ΚΚΕ, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει υποστηρίξει και ο μπαμπάς μου. Το έχετε σκεφτεί ποτέ κάποια στιγμή? Είμαι ακόμα πολύ μικρός για να πολιτευτώ. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες και ο Τρίφωνας Σαμαράς θα είναι μαζί μας. Δυναμώνουμε, εγώ αυτό καταλαβαίνω, καλπάζουμε, ετοιμαστείτε, ερχόμαστε. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα. Μα θα ανεβάζουμε στο διπεθέ Αγρινίου παραστασούλα. Ναι. Και θα παίζεις κιόλα. Θα κάνω ένα guest, δεν θα παίζω μόνιμα. Αλλά πώς θα το κάνεις το guest, ως απόφυτος λυκείου? Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν με καλύπτει το Υπουργείο. Άρα δηλαδή εσύ πόσα λύκια πήγες? Δραματικούλα βγάλαμε, μικρέ. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα πολλά χρόνια. Το λες πανεπιστημιακό. Είναι δραματική σχολή ανωτέρας, ας πούμε. Ναι. Αν εσύ όμως τώρα πας, ας πούμε, σε κανένα ντύρι, ας πούμε, σε κανένα μεταπτυχιακό στο Μητροπολιτικό και χώσεις 4 κάπα, εκεί θα έχεις και μεταπτυχιακό, θα είσαι πιέψιλο. 4 κάπα είναι 4 χιλιάρικα. Ναι. Γιατί είμαστε και boomer κάποιοι. Ναι, καλά, εντάξει, λέω κολόγρι, αλλά τι να σε κάνουμε, σ' αγαπάμε. 4 κάπα έχει, να τα δώσουμε, αδερφέ. Ναι, να τα δώσουμε. Το ιδιωτικό κολέγιο, παιδί μου, αναγνωρίζετε τι είναι πλέμπα, τι δραματικέ να πα. Έλα, σε παρακαλώ. Ακριβώς, δηλαδή αρχίσαν από τα πανεπιστήμια λίγο έτσι να στείλουν κόσμο έτσι λαό κρέα στα κολέγια και τώρα πιάσανε και εμάς που είμαστε έτσι λίγο του καλλιτεχνικού στερεώματος, τις αρτίστες. Και εσύ αρτίστα είσαι? Λίγο. Άμορη Λούλα, καλά σε κατάλαβα. Εντάξει. Έλα. Έλα, γεια. Καλή χρονιά, καλές γιορτές, καλή πενταήμερη να έχουμε. Έλα, μον μαμά. Αχ, μαντάμ, μαντάμ. Έχω κόλλημα μαζί τη, δεν υπάρχει πουθενά. ΑΕΤΕ, κοροπή. Τη αρέσει να μαλλίτη. Μαντάμ, Εύα Καηλή. Όχι, δεν έχει πλέον, έλα, μάνα μου. Από εδώ και πέρα θα λέω, έλα, μον μαμά. Α, μον μαμά. Έλα, μον μαμά. Αν έλεγε μον μαμά, θα σε είχα για μαρμελάδα, ευτυχώς. Τρώμε και από αυτά, γιατί λόγω υπογλυκημιών τρώμε μια μαρμελάδα. Να σου πω, φίλος τώρα κολλητός από Βρυξέλλες. Διέρευσε, δεν ξέρω αν διερεύσει και στα μέσα τα ελληνικά και το πούνε. Η απάντηση της εισαγγελίας του Βελγίου μέσω του γραφείου τύπου της εισαγγελίας σε αυτά που είπε ο δικηγόρος της Καηλή, αυτός με την περούκα, πώς τον λένε. Περούκα δεν είναι περούκα, αγαπητέ. Περούκα είναι αυτό που φοράει τσολιά. Περούκα φοράνε στο θέατρο. Άκου τι απάντησε η εισαγγελία λοιπόν του Βελγίου, που θα το έχει πρώτη είδηση. Είπε λοιπόν, Μεσχέ Δημητρακόπουλου, Εσκέφου Ζελή, Le Papar de Gazma. Τώρα, ελεύθερη μετάφραση, κύριε Δημητρακόπουλε, ελάτε να μα ξύσετε τα αρχίδια με τον Γκασμά. Και επειδή τα πήραν στα μυαλά οι κάτοικοι εκεί από Κοροπή, από Μεσόγεια, από Βάρη, από Παιανία, απαντήσανε στα αρβανίτικα, Karen Beef and do a chitza. Και είναι και απάντηση και γι' αυτό να καίγεται την Καηλή. Δεν θέλει να σου πω τι σημαίνει στον αέρα. Όχι, άστο. Εγώ προτείνω το 2023, γιατί από ό,τι άκουσα μέχρι το 27-28 θα πάμε. Δεν είπε όμως 2027 για 3027. Ήτανε που πια αυτό το 25-26-27. Τι εννοούσε, 3000. Φιάζομαι, είμαστε τσιπνάτερε πούστη. Αποστόλη. Έλα. Άκουγα τη συζήτηση που είχατε χθες με το Θήμιο. Α, τυχερός ήσουν. Σχετικά με την παπαριά που είπε εκείνο στο βιβλιοπόλη. Ποια από όλες, περίμενε, πρέπει να διευκρινίσουμε. Έλατε. Δεν έχεις λεφτά, δεν θα φας φέτα, ρε παιδί μου. Άμα θέλεις άλλη φέτα, θα σε λεφτά να την πληρώσεις. Δεν την μετάξει όλα στη ζωή. Όλα στη ζωή δεν γίνονται. Α, ναι, ναι. Η φέτα είναι για τους πλούσιους. Δεν είναι τρώει για την πλέμπα όπως και το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο και δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς το κάνουμε. Αυτοκίνητο και φέτα έχουν μόνο οι πλούσιοι. Έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή πιο ελεηνός δεν γίνεται. Δηλαδή δεν πήγε στον τόπο να πει ότι θα κάνω τα πάντα για να ξαναφάς πέτα, ας πούμε. Δηλαδή ούτε καν αυτό, ούτε το μυαλό του δεν πήγε καν μέχρι εκεί. Γιατί να πάει εκεί? Δεν κινείται σε αυτούς τους τομείς το μυαλό. Δεν είναι φιλαπίστευτο Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι και προεκλογική περίοδο και θα μπορούσε να πει έστω και αυτό να τον ψηφίσουν άλλοι 10 μαλάκες, ας πούμε. Αλλά δεν μπήκε στη διαδικασία να πει ούτε καν αυτό. Είναι απίστευτο, είναι τρομακτικό. Χαίστηκε, παιδί μου, οι μαλάκες θα τον ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Θα πει άλλα. Θα του κάνουν ρεκλάμα καλή, μην ανησυχείς. Μετά τις γιορτές θα δεις τι θα γίνει. Θα βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων οι παρουσιαστές και θα πουλάνε ένα νογιλέκα οι ίδιοι. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή είναι τρελό, είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα, τις μέρες των γιορτών, ακούστηκε άλλος ένας βουλευτής, παραιτήθηκε κιόλας, ο κύριος Χιμάρας από τη Φθιώτιδα, που πάλι κάτι μπλεγμένος σε ένα σκάνδαλο, μετά κάτι που είχε ακουστεί για τον Μαραβέγια του Βόλου, μετά από τον Πάτσι, που κάτι είχε ακουστεί και για αυτόν πάνω εκεί στα Γρεβενά και με την Πειραιός. Γενικώς, ανά διμήνω έχουμε ένα θεματάκι με τους άριστους. Παραιτήθηκε ο κύριος Χιμάρας, άρα παραδέχτηκε με κάποιο τρόπο ή αναγνώριση, ανέλαβε κάποια ευθύνη, όμως παραιτήθηκε για ένα σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο. Καταρχάς δεν κατηγορείται καμία διαφθορά ο κύριος Χιμάρας. Ο κύριος Χιμάρας κατηγορείται και παραιτήθηκε για αυτό. Μα λέει μπλεγμένο σε σκάνδαλο με δημόσιο χρήμα. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Δεν ξέρω εγώ ποιο είναι το σκάνδαλο. Εγώ λέω να μου απαντήσετε σε αυτό. Λέει ότι κάθε πέντε μέρες βρίσκεται ένας βουλευτής. Δεν υπάρχει σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι δεν επιτρέπεται ένας βουλευτής να κάνει δουλειές με το δημόσιο. Αυτό είναι σκάνδαλο. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Πάντως σημαίνει διαφθορά. Ο κύριος Χιμάρας έχει κάνει κάτι που προφανώς δεν έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό και παραιτήθηκε. Αυτό δεν είναι διαφθορά. Είχε ένα κακό λογιστή. Ο ίδιος ήταν αμελής και έκανε κάτι να κάνει. Η εταιρεία του υπήρχε 16 χρόνια πριν γίνει βουλευτής. Και έπαιρνε δουλειά στο δημόσιο 16 χρόνια πριν γίνει βουλευτής. 2020. Τι να κάνουμε τώρα. Άβα, τι να κάνουμε τώρα, αυτό ακριβώς. Ήταν αμελής. Είδατε, γιατί δεν πρέπει να είσαστε αμελής και να έχετε καλό λογιστή. Δεν υπάρχει καλύτερο. Αυτό για το Χιμάρα. Και ο Πάτσης, τι έκανε ο άνθρωπος, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πάτσης χρησιμοποίησε ένα νόμο που ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να μπορεί να αγοράσει κόκκινα δάνεια σε χαμηλότερη τιμή από μια τράπεζα, την Πειραιώς συγκεκριμένα, και να προχωράει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ώστε να αυξήσει την περιουσία του. Ο νόμος που το επιτρέπει να το κάνει αυτό είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα σκάνδαλα που κάνουν δεξιοί, φταίει η αφέλεια και ο λογιστής για τα σκάνδαλα που κάνουν δεξιοί. Αυτά τα κρατάμε. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία. Τσουλάνε όλα άριστα και πάνε χάρμα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Ναι. Εσύ είσαι. Έλα. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα. Να σου πω λίγο. Τι θες? Σου θα ζητήσει από το καλοκαίρι να βρεις τη Γιούχα στην Κεραμαίο στο Ράλι Ακρόπολης. Δεν το είχα βρει. Με έγραψες. Δεν το βρήκα, ρε παπάρα. Δεν κάνετε τίποτα, ρε μαλάκα. Δεν κυκλοφορήσουμε να πούμε. Εσύ το έχεις βρει αυτό κάπου, υπάρχει? Έψαξα σαν μπούστη. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Για δείξε μου. Δεν μπορώ να σου δείξω, πρέπει να σου πω από κοντά. Έλα, από κοντά. Να σου πω για το δήμαρχο της καρδιάς μας, γιατί δεν βγάζετε κανένα ρεπορτάζ κάτι τίποτα. Θα κάνει όλα τέλεια. Από όλου είναι τη καρδιά μα. Τη Αθήνα είναι τη καρδιά μα. Έχει φάει και τα τσιμέντα, τι να σου πω. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι όλα κεραία. Όχι και τίποτα, έχει κάνει τόσο έργο. Α, καλά, εντάξει, λοιπόν. Έχει δει εσύ την Αθήνα σε καλύτερο χάλι? Ναι, για πάντα έτσι ήταν. Όχι, σε παρακαλώ. Τώρα είναι αναβαθμισμένο το χάλι. Έχει καινούριο τσιμέντο κάτω. Δεν έχει τίποτα παλιά, έχει βάλει τα καινούργια τα τσιμέντα. Τα παράπονα στο δήμαρχο. Σαν παλιό ταρήφα έβριζα τον καμίνι για το χάλι, για τη βρωμιά, ότι είναι αόρατο κτλ. Τελικά ο θυμόσοφο λαό έχει. Δίκιο. Υπάρχουν και χειρότερα. Και ήρθε το χειρότερο. Μην αγχώνεσαι και θα υπάρχουν και χειρότερα από αυτό. Ή πιο σωστά θα υπάρχουν και χειρότερα με αυτόν. Σε επόμενες θέσεις. Τα λέμε, Αποστόλη μου, έχεις όρεξη, γεια. Α, δεν είχες? Τότε να με παίρνεις. Όχι. Έλα, γεια. Καλωσορίσατε. Α, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας μπήκε. Να μπήκε κάτι, όλο βγαίνουν από τις τσέπες. Να μπει κάτι στο παντελόνι από άλλη είσοδο. Μόνο η Καηλή έχει παντελονιάσει πια. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική. Όλοι οι υπόλοιποι ζούμε με το όνειρο της Καηλή. Ναι, η Καηλή, βέβαια, τώρα μην τα παραλέμε. Ο Πάτσης και όλοι οι φίλοι του Μητσοτάκη. Όλοι οι φίλοι, ναι, είναι μια παρέα. Όλοι οι καρδιόλιδες μια εταιρεία. Κάθε φορά με αυτό το καλή χρονιά, όλο κουβά πάμε. Ιδία καταντήσαμε. Φέτος είναι καηλή χρονιά. Λες. Ο άλλος πώς θα το διάβαζα το Καϊλί? Ποιος? Ο Μπέος. Ο Μπέος ξέρουν πώς θα το διάβαζε. Όπως την Άιλη συνταγογράφηση. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο της Αργούς αφορά στην αύλη υπόστασή του. Ναι, ναι, ναι. Αύλη συνταγογράφηση, το ίδιο με κάπα. Ναι, ωραία, θα το έλεγε πάλι. Θα πούμε καλή χρονιά φέτος, εκεί προς το Πάσχα, εντάξει. Για να μην πάμε πάλι κουβά. Και εγώ θα πρότεινα όντως να είμαστε συγκρατημένοι. Εγώ πάντως υπόσχομαι για τη φετινή χρονιά ότι δεν θα αλλοιώσει την ταπεινότητά μου κανένα πάση του Κυριάκου. Θα παραμείνω η ταπεινή Σιριζοπούλα που παίρνει τηλέφωνο και ταχώνει στο θύμιο. Να πεις και πείμα. Είμαι μια Σιριζοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα. Ταπεινή και γλυκούλα. Ο εχθρός ανέρθει πάλι με με σκοπό να την προσβάλλει. Όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. Θυμιό και το 23 και δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση. Καλημέρα. Καλημέρα. Παπαϊωάννα από Φλωρέστα. Καταλωνία. Γεια σου, Καταλώνια. Ο Άγιος Βασίλης, έτσι. Έρχεται. Όχι, εσύ. Ήρθε, ναι, πάει. Τώρα πέρασε. Τώρα έχουμε νέα χρονιά. Έλα, πάμε στο παρασύνθημα. Έχω δύο Ελληνοκαταλανόπουλα, τον Νίκο και την Ειρήνη, 8 και 4 χρονών. Παιδιά σου. Ναι. Παιδιά σου τώρα. Εσύ τα μεγαλώνεις τώρα, ναι, δεν ξέρουμε. Βέβαια, και θέλω να σου πούνε κάτι. Τι έχουμε. Λοιπόν, τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Είναι αγώνα μας τα φώτα κι ο λαός ακολουθεί πίστα. Χρόνια πολλά, τα κατέστρεψες τα παιδιά, τα κατέστρεψες. Αλλά μπήκε καλά ο χρόνος. Έλα, να σε καλά.